Illustration sidan 213. Vissa av Öpils ristningar ger ett elegant och modernt intryck. På denna runsten kan man läsa att Holmdor bad Öpi rista dessa runor. Sidan 214. Bildsida. Sidan 215.